Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To nie był dron wojskowy, nic na to nie wskazuje. Takie informacje po znalezieniu obiektu w Lubelskiem podaje MON. Rannych dwóch cywilów w wybuchu na poligonie w Warszawie Rembertów sprawę bada żandarmeria wojskowa. Jim Jarmusch ze Złotym Lwem przyznano nagrody festiwalu filmowego w Wenecji. Dron, który rozbił się w miejscowości Majdan Sielec w Lubelskiem, nie był dronem wojskowym. Takie informacje przekazuje rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej Janusz Sejmej. Wszystko wskazuje na to, że to dron przemytniczy. Dla nas najważniejsze było sprawdzenie, czy nosił cechy bojowe. Takich cech nie nosił, nie był to zatem dron wojskowy, czy wykorzystujący jakiekolwiek cechy wojskowe. Na miejscu była dziennikarka Joanna Nowicka, której udało się porozmawiać z mieszkańcami. Tak krótko relacjonowała to, co usłyszała. Z informacji, jakie mi przekazali, wynika, że obiekt został zauważony przez nastolatka jeżdżącego na quadzie. Miejsca cały czas pilnuje policja, więc nie ma możliwości, żeby dostać się bliżej i zobaczyć, jakie dokładnie służby pracują na miejscu. Doniesienia o dronie pojawiły się po południu. 17-latek podejrzany o zranienie nożem 16- i 18-latka w Pasłęku w Warmińsko-Mazurskiem trafi do aresztu na 3 miesiące, postanowił sąd. Prokuratura przedstawiła zatrzymanemu zarzut ciężkiego uszkodzenia ciała. Sąd zgodził się na tymczasowy areszt dla nożownika z Pasłęka. Jak mówił nadkomisarz Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, 17-latek usłyszał dziś zarzut. Z artykułu 156 mówi on o ciężkim uszkodzeniu ciała. Mężczyzna został także doprowadzony do sądu. Sąd tymczasowo aresztował go na czas 3 miesięcy. Wczoraj 17-latek w Pasłęku ranił 2 młodych mężczyzn. Obaj poszkodowani trafili do szpitala. Pokrzywdzeni mają rany cięte, a obrażenia jednego z nich są poważne. Nieoficjalnie wiadomo, że atak poprzedziła kłótnia między nastolatkami. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. 2 cywilów rannych na poligonie Warszawa-Rembertów. Na razie wiadomo, że osoby te weszły na poligon wbrew zakazowi, a na miejscu doszło do wybuchu ładunku. Nie wiadomo, skąd się on tam wziął. Na miejsce wysłano saperów i żandarmerię wojskową. Jak podano, szczegóły sprawy są wyjaśniane. W Trójce żegnamy naszą tragicznie zmarłą koleżankę Katarzynę Stoparczyk. Kasia zginęła wczoraj w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Kasia była promieniem słońca w tym pochmurnym świecie. Najważniejsze były dla niej dobro i dobrostan dziecka, wspomina dr Marek Michalak z Instytutu Praw Dziecka imienia Janusza Korczaka. Zrobiła taką bardzo ważną rzecz, bo dała dzieciom głos. To jest to, z czym świat dorosłych ma cały czas problem. 100 lat po Korczaku, a świat dorosłych cały czas ma problem z tym, żeby słuchać dzieci, a nie tylko mówić do dzieci. A Kasia to potrafiła. Potrafiła je otwierać, z nimi rozmawiać perfekcyjnie. One jej ufały, one ją kochały. Podejmowała temat w taki sposób, żeby to dziecko czuło się bezpiecznie. Katarzyna Stoparczyk w Polskim Radiu prowadziła m.in. audycję Myśli Dziecka 357, Dzieci wiedzą lepiej oraz Zagadkowa niedziela. Dziennikarka była również pomysłodawczynią i prowadzącą piegowatych koncertów wraz z Polską Orkiestrą Radiową. Zmieniamy temat. Father, Mother, Sister, Brother Jima Jarmusza otrzymał Złotego Lwa dla najlepszego filmu podczas gali zamknięcia 82. festiwalu w Wenecji. W rywalizacji o statuetkę obraz pokonał 20 filmów. Wcześniej Srebrnym Lwem, wielką nagrodą jury, uhonorowano The Voice of Hind Rajab, wyreżyserowany przez Kauter Benhani. Dzisiejsze spotkanie żeńskiej drużyny Bayern Monachium z Bayernem Leverkusen oglądało z trybun niemal 58 tysięcy widzów. To rekord frekwencji na meczu kobiecej ekstraklasy piłkarskiej w Niemczech. Poprzedni rekord był o połowę gorszy. W 2023 roku mecz FC Köln z Eintrachtem Frankfurt obejrzało 38 tysięcy widzów. Rekordowa frekwencja bez względu na rodzaj kobiecych rozgrywek to 91,5 tysiąca osób na trybunach. Tyle w 2022 roku obejrzało ćwierćfinałowy mecz Ligi Mistrzyń Barcelona-Real Madryt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na wschodzie i północy przelotne opady deszczu i zanikające burze. W ciągu dnia opady nadal na wschodzie i północy, ale burze tylko na Podkarpaciu. W nocy głównie od 11 do 16 stopni na termometrach. Jutro maksymalnie od 20 do 23.

Michał Szturomski jako mózg operacji i jego projekt Ptaki Polski, do którego stworzenia zaprosił znaczące nazwiska polskiej sceny jazzowej czy jasowej. Jerzy Mazol, Miłosz Wośko, Maciej Szczyciński czy Adep Szamon. Warto wracać do takich płyt, bo takich płyt zbyt wielu nie ma. michał.grabkowski@polskieradio.pl i social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry, i social media trójki, jeżeli mielibyście ochotę spotkać się w internecie. Fix it for me, remember that. Just a 70s baby, early 80s child, reminiscing about the days in a Britain backyard. Just a 70s baby, early 80s child, reminiscing about the days, and you think times are hard. In power, and oh my god, she did devour. Cast a spell called depression, made a living hell. Turned man against man, forgot the boys and girls we had. No future, home computer, had to make room with what we had. Knock a door, run in the hand-me-down gowns. Cracker jack, I run around, sit far, puppet show, electro on the radio. Mom, turn it up, it's a new thing, yeah. Now all I want is I text with fat faces. Got the next best thing, started scratching and breaking. Snatching back some battery by the stack to keep the boombox from going flat. Dick caught winning over the store with a performance kit. This place has never been so packed. Street left for a spotlight, couple bucks for a stage. And if you had a score to settle, you resolved it with your breaking. Not like now, they're using guns and bats. Robbing old folk, we don't need no more of that. Just a 70s baby, early 80s child, reminiscing about the days in a Britain backyard. Just a 70s baby, early 80s child, reminiscing about the days, and you think times are hard. Just a 70s baby, early 80s child, reminiscing about the days in a Britain backyard. Just a 70s baby, early 80s child, reminiscing about the days, and you think times are hard. Nightmares on Wax. Dawno u nas nie wybrzmiewał, czego nie mogę powiedzieć o gatunku, jakim jest Two Step UK Garage, ponieważ konsekwentnie co tydzień słuchamy i przypominamy sobie to zjawisko. Tak będzie i dziś. Z jednej strony sprzed lat, Gabriel Sunshine w wersji UK garażowej, a z drugiej strony sprzed miesięcy, dosłownie Dubian Twist, czyli Londyńczycy, którzy uraczyli nas dodatkowymi wersjami piosenek z ich ostatniej płyty Find Your Flame, czyli Londyn w pełnej okazałości. Połamany klimat nam się zrobił w Jazz and Bass, ale to przecież nieodłączny element naszych sobotnich spotkań, więc do tablicy zapraszam Midnight Dubs. Nowa Zelandia i gość stamtąd pochodzący Midnight Apps i przeurocza jego epka Generations. A teraz przypominajka, za tydzień nowy album Kaza Overall, na którym ten artysta z Seattle kłania się muzyce hip-hopowej, jego wielkiej miłości.

Słuchacie audycji Jazz and Bass w Trójce. Roulette, tak nazywać się będzie płyta Alpha Mist. No tyle tych nowych albumów się ukazuje. Chciałoby się wszystko mieć i wszystkiego słuchać, no ale to przecież niemożliwe. Alpha Mist to jeden z najważniejszych bohaterów tego pasma w Trójce, więc już teraz zapowiadam, że obok premiery tej płyty na pewno nie przejdziemy obojętnie. Brytyjski jazz, tak, lubię to, a przede wszystkim lubię go odkrywać. są z Glasgow. Nazywają się Sequoia. Hi, this is Sequoia. You are listening to Jazz and Bass on Polish Radio 3. Myślę, że niedługo, i przepraszam za określenie, na pewno na siebie wpadniemy. Tylko, że ja będę wtedy z mikrofonem trójki. To taka sytuacja, która w sumie dotknęła mnie też w maju w klubie Jasmine przed koncertem Nubai Garcia. Szczegóły tego wydarzenia już niedługo, a ja kończę i mówię do usłyszenia. Michał Grabek-Grabkowski.